Temps de Country és un espai amb Rafael Corbí per descobrir el millor de la música americana. Avui, Willie Nelson. There may be trouble ahead, but if there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have a chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed, but if there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed, but if there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance, així es diu aquest disc del qual extraiem la música de Willie Nelson des d'aquest 2013, i escoltant música clàssica de sempre, com per exemple aquesta extraordinària composició de Irving Berlin, que es deia així mateix, Mira la música i balla. Després d'aquest tema, què tal si escoltem el anomenat I can't give you anything but love, o puc donar qualsevol cosa excepte amor, Jimmy McHugh. I Dorothy Fields van compondre aquesta cançó. Al revés, no puc donar res excepte amor. But love, babe, that's the only thing I've plenty of, babe. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness and I guess all the things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, babe. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, babe. Till that lucky day, you know darn well, babe, that I can't give you anything but love. babe. That's the only thing I've plenty of, babe. Dream of wine, scheme of wine, we're sure to find happiness, and I guess all the things you always pine for. Gee, I'd like to see you looking swell, babe. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, babe. Till that lucky day, you know darn well, babe, I can't give you anything but love. Nelson amb el seu segon àlbum editat el 2013. De fet, n'hi ha un altre en preparació que ben aviat també el tindrem entre nosaltres. És aquesta, un àlbum destacadíssim en el qual ell ens condueix a les cançons com la seva germana Bobby havien interpretat amb la seva joventut i també al llarg de la seva carrera. Donant-los-hi un toc nou i grans clàssics de la història de la música, a més portant-nos la seva pròpia interpretació a la guitarra, que és magnífica. Aquest àlbum, com us he dit, és un dels millors que jo he escoltat darrerament de Willie Nelson, nascut el 1933 i que té una producció musical darrerament que és impressionant als seus 80 anys d'edat. Willie Nelson, Maria, The Dawn is Breaking. Aquesta cançó era original del mateix Irving Berlin, també es troba en aquest disc. Dawn is breaking, Marie, you'll soon be waking to find your heart is breaking, and tears will fall as you recall the moon and all its splendor, your kiss so very tender, the words will you remember. Remember me, my Marie. Segments temps que dediquem a la música country amb els seus protagonistes a temps de country. Avui amb aquest disc, el darrer publicat fins al moment, el càrrec de Willie Nelson, tot i que ja n'hi ha més en preparació, com dèiem. Let's Face the Music and Dance. I per acabar, tot un clàssic de la ploma de Michael Carr i de Jimmy Kennedy, Willie Nelson i la seva magnífica guitarra versionant el South of the Border. Down Mexico way. Ay, ay, ay.